الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں امتحان کی حالت میں پیدا کیا ہے اور خیر و شر کے برابر برابر مواقع عطا فرمائے ہیں. اچھا بننا چاہیں تو ایسے مواقع فراہم کیے ہیں اللہ نے کہ وہ اتنا اچھا بن جائے کہ فرشتے اس پر رشک کرنے لگے. برا بننا چاہے تو اس کے بھی ایسے مواقع اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں کہ وہ اتنا برا بن جائے کہ شیطان بھی اس کے شر سے پناہ مانگے, شیطان بھی اس سے ڈر کر بھاگے. برائی کے راستے پر چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا ہے, اس کے بڑے بڑے گروہ ہیں, اس کی پوری پوری جماعتیں ہیں جو انسانوں کو گمراہ کرتی ہیں اور ان کے دل میں دنیا کی محبت پیدا کرتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے, حب الدنیا رأس کل خطیئہ. اصل میں ہر گناہ کی بنیاد اور ہر گناہ کی جڑ دنیا کی محبت ہے. دنیا کی محبت کا مطلب ہے دنیا کی لذتوں کی محبت, دنیا کی شہوتوں کی محبت. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے طرح طرح کی نعمتیں پیدا فرمائی. جب تک انسان اللہ کا فرما بردار بن کر ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا رہے اس وقت تک اس کے حق میں وہ سب نعمتیں, اور جب وہ انہی نعمتوں کو مقصود بنا لیتا ہے اور اسے اللہ کی کوئی پرواہ نہیں رہتی تو وہ نعمتیں اس کے لیے مصیبتیں بن جاتی ہیں. یہی معنی ہے دنیا کی محبت. دل کا دنیا کی محبت سے خالی ہو جانا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر انسان کا اپنی بیوی بچوں سے کوئی تعلق نہ رہے, اپنے کاروبار سے کوئی دلچسپی نہ ہو, کھانے پینے سے کوئی دلچسپی نہ ہو, یہ مطلب نہیں ہے. دل کا اللہ کی محبت سے خالی ہو جانا اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر انسان ان ساری چیزوں کو اللہ کی نعمت سمجھ کر استعمال کرے. اور جہاں کہیں اللہ کی نافرمانی کا خطرہ محسوس ہو چھوڑ دے, اور دل میں اللہ کی دنیا کی محبت آنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر انسان انہی چیزوں کو مقصود بنا لے, مال اس کا مقصود بن جائے چاہے جیسے آئے, کھانا پینا اس کا مقصود بن جائے چاہے جیسے ملے چاہے جہاں ملے, پھر ٹیسٹ کے لیے مزے کے لیے لذتوں کے لیے اسے اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ نہ ہو, جس کھانے میں اس کو مزہ آئے وہ کھائے, اللہ نے اس کو کھانے کی اجازت دی ہو یا نہ دی, جس کو دیکھنا اچھا لگتا ہے اس کو دیکھے, اللہ نے دیکھنے کی اجازت دی ہو یا نہ دی ہو, جو کچھ کرنا اس کو اچھا لگتا ہے وہ کرے, اللہ نے وہ سب کچھ کرنے کی اجازت دی ہو یا نہ دی ہو, یہ ہے دنیا کی محبت. اور ایک دل میں خالق کی بھی محبت اور مخلوق کی بھی محبت دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی, یا تو خالق کی محبت ہوگی یا مخلوق کی محبت ہوگی, اور جو محبوب ہوتا ہے وہی مقصود ہوتا ہے وہی معبود ہوتا ہے. خوب یاد ہے, جو محبوب ہوگا وہی مقصود ہوگا وہی معبود ہوگا. اگر مال محبوب ہے تو مال ہی مقصود ہوگا مال ہی معبود ہوگا, اگر خواہشات محبوب ہیں تو خواہشات ہی مقصود ہوں گی اور وہی معبود ہوں گی. کیسے پتہ چلے کہ کیا چیز محبوب ہے مقصود ہے معبود ہے؟ دنیا کی یہ چیزیں اگر محبوب بن گئیں تو ان کو حاصل کرنے میں اللہ کے حکم کی انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی, اور اگر اللہ معبود ہیں تو پھر اللہ کا حکم پورا کرنے میں ان چیزوں کے آنے یا جانے کی انسان کو کوئی پرواہ نہیں. اللہ کی رضا کے ساتھ یہ ساری نعمتیں ملے سر آپ کو, پر اللہ کا احسان ہے اللہ کا کرم. لیکن اگر اللہ کو راضی کرنے میں ان نعمتوں میں سے کوئی ایک چھوٹ جاتی ہے کسی کا نقصان ہوتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں, یہ نعمتیں تو میرے اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں, یہ تو میرے اللہ کے خزانے کی چیزیں ہیں, اللہ واپس لینا چاہتے ہیں میں واپس دینے کو تیار ہوں, اللہ چاہیں گے مجھے اس سے اچھی دے دیں گے, نہیں دینا چاہیں گے تو میں تو اپنے اللہ سے اس حال میں بھی خوش رہوں گا. غزوہ تبوک کا موقع تھا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, بہت خطرناک پوزیشن تھی, کھجوریں پک کر تیار ہو رہی تھیں, اور عموماً کسانوں کے ہاں جب اگلی فصل آتی ہے تو پچھلی فصل کا بچا کچا لگ بھگ ختم ہو جاتا ہے, اسی فصل پر سال بھر کے کھانے پینے کا دار و مدار تھا. سخت گرمی کا زمانہ تھا, عسرت تھی, تنگی, فقر و فاقہ. اسی لیے وہ جو لشکر تیار ہوا تھا اس موقع پر, اس کا ایک نام جیش العسرہ بھی ہے, تنگی کا فقر و فاقے کا لشکر. اور معلوم یہ ہوا تھا کہ روم کا بادشاہ بڑی طاقت لے کر مدینے پر حملہ کرنے آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کیا ہم اس کو یہاں تک نہیں آنے دیں گے, ہم آگے بڑھ کر اس کی سرحدوں پر اس کو روکیں گے. یہ بڑا جرأت مندانہ فیصلہ تھا, حیرت انگیز دانش مندانہ فیصلہ تھا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت بظاہر مدینے والے اس پوزیشن میں نہیں تھے, ایسے موقعوں پر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمومی اعلان فرما دیتے تھے، جس کو اللہ نے جو طاقت دی ہے لاؤ جمع کرو، عمومی چندے کا اعلان ہو گیا۔ ایسے ہنگامی موقعوں پر عمومی چندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر ایسے ہنگامی موقعوں پر تو اپنی ضرورت نے روک کر تعاون کرنا چاہیے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے دوسروں کے مقابلے میں بہت مال و دولت سے نوازا تھا۔ حضرت عثمان نے تو اتنا بڑا چندہ دیا، اتنا بڑا چندہ دیا کہ ان کو لقب مل گیا مجہز جیش العسرہ۔ گویا اس لشکر کو اصل تیار کرنے والے یہی ہیں۔ کافی آدھی سے زیادہ لشکر کی ضرورتیں حضرت عثمان کے چندے سے پوری ہوئی، ان کی سواریاں، ان کے کھانے پینے کا سامان، ان کے ہتھیار، سب کے پاس تو سواریاں بھی نہیں تھیں، باقی جس کی جو حیثیت تھی اس نے دیا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمیشہ اس کا خیال رہتا تھا کوئی ایسا موقع ملے کہ میں اللہ کو راضی کرنے میں، نیکی کمانے میں، حضور کا دل خوش کرنے میں حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں۔ مال کمانے کے لیے تو خوب کمپٹیشن ہوتا ہے، خوب مقابلے ہوتے ہیں، محبتوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، دو سگے بھائی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، دونوں میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے میرا کاروبار زیادہ اچھا ہو جائے، میرے گھر کا ڈیکوریشن زیادہ اچھا ہو جائے، میری گاڑی زیادہ اچھی آ جائے، میرا مکان زیادہ بڑا بن جائے، اپنی شان، سب کو شوق ہوتا ہے اس کا اظہار کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصل تو مقابلہ کرنے کا میدان یہ ہے کہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اللہ کو زیادہ راضی کرنے کی کوشش کرو۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اللہ نے فرمایا اس میدان میں آئیں مقابلہ کرنے والے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خیال رہتا تھا ہر موقع پر حضرت ابو بکر بازی مار لے جاتے ہیں، ان کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر پاتا، کبھی موقع ملے میں آگے بڑھ جاؤں۔ تو ان کو خیال آیا یہ موقع اللہ نے مجھے دیا ہے، آج کل حضرت ابو بکر کی مالی حالت بہت کمزور ہے اور میری حالت ان سے کچھ بہتر ہے، تو انشاءاللہ میں ان سے بڑھ کر جدہ دوں۔ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے، اللہ کو راضی کرنے کے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیا کہ گھر میں جتنا سامان تھا سب کو دو حصوں میں بانٹا، حتیٰ کہ آٹا پیسنے کی جو چکی تھی اس کے بھی دو پارٹ ہوتے ہیں نا، ایک اوپر کا ایک نیچے کا، اس کا بھی ایک پارٹ نکال لیا کہ بعد میں دوسرا بنوا لیں گے، اور آدھا سامان لا کر حضور کی خدمت میں پیش کیا، وہ اچھی خاصی مقدار میں تھا۔ حضور نے پوچھا عمر کتنا لائے ہو، حضور بھی سب کے حالات کا جائزہ لیتے تھے، تفقد فرماتے تھے، ان کا حضور آدھا لایا، ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنا چندہ لے کر پہنچے، جو بہت کم تھا، حضرت عمر جو لائے تھے اس کے مقابلے میں بہت کم تھا۔ پوچھا ابو بکر کتنا لائے ہو، گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ انہوں نے کہا حضور گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آئے، بس سب کچھ لے گئے، حتیٰ کہ اپنے بدن کے کپڑے بھی اتار کر اسی میں ڈال دیے تھے۔ گھر میں جو ٹاٹ تھا فرش نیچے بچھانے کا، اس کو اٹھا کر بدن پر لپیٹ لیا تھا اور کانٹوں سے اٹکا لیا تھا، سب دے دیا۔ اللہ، سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو حضور نے دیکھا وہ بھی ویسی بدن پر ٹانٹ لپیٹے ہیں جیسے حضرت ابو بکر نے لپیٹا ہوا۔ پوچھا جبریل یہ کیا، یہ کیسا لباس ہے؟ آج پہلی بار آپ کو دیکھ رہے ہیں ایسے لباس میں. انہوں نے کہا حضور, حضرت ابو بکر کی یہ ادا اللہ کو اتنی اچھی لگی, آج تو اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دے دیا, آج سارے فرشتے یہی لباس پہنے جو میرے پیارے ابو بکر نے پہنا. پھر حضرت جبریل نے فرمایا کہ اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں آپ کے پاس اللہ کا سلام پہنچا دوں. اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے لیے سلام بھیجا ہے کہ ابو بکر کو میرا سلام کر. کیسے خوش نصیب تھے. اور یہ پوچھا ہے کہ ابو بکر اس حال میں مجھ سے راضی ہے, اس حال میں ابو بکر مجھ سے راضی ہے. حضور نے جب بتلایا کہ ابو بکر جبریل آئے ہیں, تمہارے نام اللہ کا سلام لے کر آئے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر اس حال میں مجھ سے راضی ہے, حضرت ابو بکر پر تو گریہ طاری ہو گیا, رونے لگے بلک بلک کر اور بار بار کہتے اللہ ذکرنی اللہ ذکرنی, اللہ نے مجھے یاد کیا, یہ میری قسمت, یہ میرا نصیب, میں اس قابل کہ اللہ تعالی نے مجھے یاد کیا, میں ہر حال میں اپنے اللہ سے راضی ہوں. اس کو کہتے ہیں اللہ کی محبت. اللہ یہ محبت مجھے آپ کو سب کو نصیب فرما دے. میرے دوستو یہ ایمان کا تقاضا ہے, یہ کوئی نفلی چیز نہیں ہے. حضرت عمر بھی جو آدھا مان لے کر آئے تھے وہ بھی اسی اللہ کی محبت میں آئے تھے. حضرت عثمان ابن عفان نے جو بہت بڑا چندہ, اتنا بڑا چندہ دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, وہ سب کچھ ڈھیر لگا ہوا تھا سامنے, حضور اس کو بار بار دیکھ رہے تھے. اور حضرت عثمان جو سونا لائے تھے کبھی کبھی حضور اس کو ہاتھ میں اٹھاتے, خوشی سے دیکھتے پھر رکھ دیتے, اٹھاتے خوشی سے دیکھتے رکھ دیتے. اور اس کے بعد فرمایا اب تو اللہ تعالیٰ نے عثمان کے دل کا حال دیکھ لیا ہے اور کہہ دیا اب جو چاہو کرو سب معاف. مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عثمان سے اب اتنے راضی ہو گئے, اتنے راضی ہو گئے اور ان کے دل کا رخ ایسا کر دیا ہے, اب کبھی اللہ ان سے کوئی ایسا کام ہونے ہی نہیں دیں گے جو اللہ کو ناراض کرنے والا. اب جو لوگ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے کے بعد فیصلوں پر اعتراضات کرتے ہیں, وہ اعتراضات حضرت عثمان پر نہیں کرتے, اللہ اور اس کے رسول پر کرتے. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, کیا اللہ تعالیٰ ناواقف تھے, جاہل تھے, اور کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط اطلاع دی تھی؟ بس ہمارے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ وہ سارے اعتراضات چھوٹے. اللہ, تو جب اللہ کی محبت آتی ہے تو انسان ہر حال میں اللہ سے خوش ہوتا ہے کہ میرے اللہ مجھ سے راضی رہے. دنیا کی نعمتیں اگر اللہ کو ناراض کیے بغیر مجھے نہیں مل سکتی تو یہ میرے لیے امتحان ہے, یہ میرے لیے آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں مجھے کامیاب کر دے, میں پوری دنیا کو لات مارنے کو تیار ہوں لیکن میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کروں. اور دیکھو یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے, ورنہ اللہ واپس لینا چاہے تو انسان اللہ کو ناراض کرے پھر اللہ واپس لینا تب کیا کرے گا؟ تو اللہ آزمانے کے لیے دیتے ہیں, کیونکہ ایسا تھوڑی ہے کہ اگر ہم شیطان سے دوستی کر لیں تو نعمتیں شیطان پیدا کرنے لگے گا یا دینے لگے گا, دیتے اس وقت بھی اللہ ہی. کیونکہ اللہ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے, بڑی محبت ہے. اس لیے یہ تو نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کہ بندے سے نافرمانی کے مواقع چھین لیں. مواقع چھین لیں گے تو ناانصافی ہو جائے گی, پھر شیطان کہے گا کہ اے اللہ آپ کے یہ بندے اگر نیک بن گئے تو ان کا کیا کمال ہے, ان کا کمال کیا ہے اس میں, ان کے پاس برے بننے کے مواقع رہتے, مجھے اپنا کام کرنے کا پورا پورا موقع ملتا اور پھر یہ نیک بنتے تو میں دیکھتا تب ان کا کمال ہوتا. اس لیے اللہ مواقع نہیں چھینتے. اور پھر یاد رکھیں پہلی بات کو کہ شیطان جو سب سے پہلا کام کرتا ہے وہ یہ ہوتا ہے دل میں دنیا کی محبت ڈالتا ہے, مال کی محبت, لذتوں کی محبت, شہوتوں کی محبت, اور جھوٹے وعدے کرتا ہے، میری بات مانو، میں یہ دوں گا یہ دوں گا یہ دوں گا۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے اس حاجی کے پاس، انہوں نے فون کیا، ٹائم لیا، ان کی بات چیت سے فون سے تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کچھ غیر مسلم ہیں۔ میں سمجھا ممکن ہے ان کو اسلام کے بارے میں کچھ سمجھنا ہوگا، کچھ سوالات کرنے ہوں گے، تو ٹائم دے دیا، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے۔ وہ لوگ آئے، صورت شکل سے پڑھے لکھے باحیثیت لگ رہے تھے، بیٹھے، ہم نے بھی ان کے لیے خاص طور سے وقت فارغ کیا تھا اس نیت سے کہ کیا پتہ اللہ کب کس کو ہدایت دے دیں۔ اب جب بات شروع کی تو پتہ چلا کہ یہ لائف انشورنس والے ہیں، بڑا زبردست پلان لے کر آئے ہیں، آپ یہ اسکیم خرید لیجئے، آپ یہ اسکیم خرید لیجئے، پھر جب آپ 60 سال کے ہو جائیں گے، آپ ریٹائرڈ ہو جائیں گے، تو آپ کو اتنی اتنی پینشن ملے گی، اس لیے کہ اس وقت تو آپ محنت نہیں کر پائیں گے۔ اس عاجز نے ان کی پوری بات سنی اور اس کے بعد کہا کہ بھائی ماشاءاللہ آپ کی اسکیمیں تو بڑی اچھی ہیں اور آپ نے میرا کافی وقت لیا، دو باتوں کی گارنٹی لو، جو اسکیم چاہو مجھے دے دو۔ پہلے تو اس بات کی گارنٹی لو کہ میں 60 سال تک زندہ رہوں گا، تم دیکھ کر آئے ہو، اور دوسرے اس کی گارنٹی لو کہ 60 سال کے بعد میرا رب مر جائے گا، جو مجھے آج کھلا رہا ہے وہ اس وقت مر جائے گا، اس کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ وہ تو سناٹے میں آ گئے، میں نے کہا بس آپ لوگوں نے چائے پی لیا، اپنا بیگ اٹھائیں، کاغذات سمیٹیں اور تشریف لے جائیں۔ اس کے بعد سے اس عاجز نے یہ اہتمام شروع کر دیا کہ جب کوئی فون کر کے کہتا ہے کہ مجھے ملاقات کرنی ہے تو یہ عاجز پوچھتا ہے کس سلسلے میں ملاقات کرنی ہے، کیا بات کرنی ہے۔ اگر آپ میں سے کسی سے کبھی پوچھا جائے تو آپ برا نہ مانیں، لیکن یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو وقت دیں یا نہ دیں، کہیں ہمارا وقت ضائع تو نہیں ہوگا۔ اب پہلے پوچھا جاتا ہے، کوئی ایس ایم ایس کرتا ہے بات کرنی ہے تو پہلے سوال ہوتا ہے کیا بات کرنی ہے، جب اطمینان ہوتا ہے کہ ہاں کام کی بات کرنی ہے تب وقت دیا جاتا ہے، کام کی بات نہیں کرنی تو اسی وقت معذرت کر لی جاتی ہے کہ نہیں وقت نہیں ہے۔ ایسے ایسے پلان لے کر آتا ہے شیطان، اور آدمی ڈرتا ہے۔ جب بڑے حادثات ہوتے ہیں نا تو یہ انشورنس والے بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم بھی ختم ہو گئے، ہم کیا کریں۔ صرف ایک ہی انشورنس ہے جو پورا ہونے والا ہے، وہ پروردگار عالم کے پاس۔ اس کے بعد جو مال جمع ہوتا ہے وہ نہ جلتا ہے نہ ڈوبتا ہے نہ وہاں گھپلا ہوتا ہے، باقی دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے۔ یورپ اور امریکہ میں کتنی انشورنس کمپنیاں اڑ گئیں، کنگال ہو گئیں، جمع کرنے والے دیکھتے رہ گئے، زندگی بھر کی کمائی ان کے حوالے کر دی۔ کاش کی یہ کمائی اللہ کے حوالے کی ہوتی تو جنت میں نعمتیں ملتی۔ تو شیطان جھوٹے وعدے کرتا ہے، دل میں تمنائیں پیدا کرتا ہے، آرزوئیں پیدا کرتا ہے، یعدہم ویمنیہم۔ اللہ نے فرمایا شیطان لوگوں سے وعدے کرتا ہے، دل میں تمنائیں پیدا کرتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کے سارے وعدے دھوکے ہوتے، دھوکے، فریب ہوتا ہے، فراڈ ہوتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، اللہ نے فرمایا شیطان ڈراتا ہے، نبی کا کہنا مانو گے؟ نبی کے پیچھے چلانے والوں کا کہنا مانو گے تو بھوکے مرو گے، پریشان رہو گے۔ یہ اور بات ہے، نبی کی بات ماننے والا، اللہ کی بات ماننے والا، آپ کو پوری دنیا میں انشاءاللہ کہیں پریشان نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ پریشانی اس کو تھوڑی کہتے ہیں کہ آپ اس کو پریشان سمجھیں، پریشانی اس کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے کو پریشان سمجھے، اور آرام اس کو نہیں کہتے کہ ہم کسی کو آرام میں دیکھیں، آرام اس کو کہتے ہیں کہ وہ آدمی اپنے کو آرام میں سمجھے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے دولت مند کو، جس نے اللہ کی نافرمانی کر کر کے دولت کمائی ہے, چاہے وہ ملینر اور بلینر ہو, اس کی اونچی اونچی کوٹھیاں, اس کی شاندار گاڑیاں, اس کا ایک ایک مرتبے کا دس دس لاکھ روپے کا سوٹ, زیادہ پرانا نہیں ہے یہ واقعہ, یاد ہوگا آپ کو, دور سے دیکھنے والا سمجھتا ہے اس سے زیادہ آرام میں تو کوئی نہیں ہوگا. ذرا کوئی ملاقات کر کے دل کو ٹٹول کر کے دیکھے, تھوڑی دیر میں آنکھ سے نہیں دل سے آنسو بہتے ہیں, اور پانی کے نہیں خون کے آنسو بہتے ہیں. تھوڑی دیر میں رونا شروع کر دے گا, ہائے مجھے یہ تکلیف ہے, یہ تکلیف ہے, یہ تکلیف ہے, تو وہ کہاں آرام میں, وہ تو تکلیف میں. اور جس نے اللہ سے اپنا دل لگایا ہے, پھٹے پرانے کپڑے, کمزور سی جھوپڑی, پرانی سی سواری, یا سواری نہیں پیدل, پیر میں معمولی سی چپل, دنیا دیکھے سمجھے اس سے زیادہ پریشان کوئی نہیں ہے, ذرا کوئی قریب جا کر دل کو ٹٹول کے دیکھے, کہتا ہے الحمدللہ میں اپنے اللہ سے بہت خوش ہوں, مجھ پر تو اللہ کی بہت نعمتیں ہیں, رحمتیں برس رہی ہیں, بس مجھے تو ایک ہی فکر ہے, میرا اللہ کبھی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, اللہ راضی رہے, میں ہر حال میں خوش ہوں. اس سے زیادہ آرام میں دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. دور سے دیکھنے کا کیا اعتبار. ابھی کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ رمضان کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے, اور رمضان کے انتظار کا پیریڈ تو شروع ہو گیا نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے ہی رمضان کا امتحان شروع کر انتظار شروع کر دیتے تھے, اور اللہ سے دعا مانگتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینوں کو ہمارے لیے بابرکت بنا دیجئے, اور جب آپ نے یہاں تک پہنچا دیا تو رمضان بھی دے دیجیے. اللہ اس دعا کو ہم سب کے حق میں بھی قبول فرمائے. کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ رمضان کا مہینہ آئے گا, اور رمضان کی راتوں میں, خاص طور سے اخیر راتوں میں, آخری آخری ایام میں, ریڈی میڈ کپڑوں والے, چپلوں والے, سحری افطار کا سامان بیچنے والے, ان کو بات کرنے کی فرصت نہیں ہوتی, اور ان میں جو ماشاءاللہ دیندار اور متقی ہوتے ہیں, دن بھر روزہ, پھر رات میں دکانداری, اسی میں تراوی بھی باری لگا کر, ایک بھائی پہلی تراوی پڑھنے جاتا ہے, دوسرا دکان پر بیٹھتا ہے, دوسرا بھائی دوسری تراوی پڑھنے جاتا ہے, پہلا دکان پر بیٹھتا ہے. اگر نہیں تھی یہ ترتیب تو آپ بنائیں. اسی میں سحری بھی, کم سے کم آرام. جو دور سے دیکھیں وہ یوں سمجھیں بیچارے بڑے غریب لوگ ہیں, ان سے زیادہ تکلیف اور مصیبت میں کوئی نہیں ہوگا, ذرا بھی آرام نہیں مل رہا. کوئی جا کر کہہ دے آپ کو تو بہت تکلیف ہے, وہ تو گھور کر کے دیکھے گا تکلیف ہے یا راحت ہی راحت ہے. اللہ کا شکر ہے بہت اچھا سیزن جا رہا ہے, آپ کو تو بالکل آرام نہیں مل رہا, تو کیا ہوا, سال بھر پڑا ہے آرام کے لیے, عید کے بعد آرام کریں گے, تین دن دکان بند کر دیں گے, خوب آرام کریں گے, ابھی تو کما لینے دو. اب بتلاؤ دور سے جو تکلیف نظر آتی ہے اس کا کوئی اعتبار ہے؟ اس کا دل تو خوش ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نوٹ چھپ رہے ہیں, گلا بھر رہا ہے, روزانہ بے حساب پیسے آ رہے ہیں, تو خوش ہو رہے ہیں نا وہ. ہم لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو دیکھیں کہ تکلیف میں ہے تو وہ تکلیف میں, اس کا کوئی اعتبار نہیں, اس کے دل سے پوچھو. اور ہم یوں سمجھیں کہ یہ بہت آرام میں ہے تو آرام میں ہوگا. ایک دکاندار بیچارہ, اب کوئی اجنبی آدمی جس کو معلوم نہ ہو دکانداری کس کو کہتے ہیں, جس کو معلوم نہ ہو پیسے کی کیا اہمیت ہے, وہ کسی اور سیارے سے اتار کر لایا جائے بھیونڈی, اور اس کو بازار میں پھرایا جائے, سروے کر کے بتلاؤ کون تکلیف میں کون آرام میں, تو اس نے کہا بھائی سارے دکاندار بہت تکلیف میں, ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے, بیٹھنے کا موقع نہیں ہے, کھڑا ہوا ہے, اور دکان بھی خالی ہوئی جا رہی ہے, یہ الماری خالی ہو رہی ہے, وہ الماری خالی ہو رہی ہے, کتنے ظالم ہیں آنے والے, اس نے اتنا محنت سے سجا کر کے مال لگایا تھا, اس کو اتروا رہے ہیں, اس کو اتروا, اور تھیلی بھر بھر کے سب لے کر چلے جا رہے ہیں, اس کی دکان خالی ہو گئی. میں نے ایک آدمی کو دیکھا ماشاءاللہ, وہ ہے اس پورے بازار میں آرام میں. آرام سے ایئر کنڈیشن شو روم میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی اس کو ستانے والا نہیں, کوئی اس کو پریشان کرنے والا نہیں, اس کا مال بھی سجا ہوا ہے, کوئی لوٹنے والا نہیں ہے, کوئی مانگنے والا نہیں ہے, اطمینان سے اپنی کرسی میں بیٹھا ہے, میں نے دیکھا وہ تو سو رہا تھا. وہ تو یہی کہے گا نا, اسے بیچارے کو معلوم نہیں, لیکن ذرا اس کے دل سے پوچھو, وہ کہے گا اللہ مجھ سے بڑا مظلوم کوئی نہیں ہوگا, لاکھوں کا مال سجا کر بیٹھا ہوں, سیزن نکلا جا رہا ہے, آج رمضان کی 27 تاریخ ہو گئی, صرف 2-3 دن باقی ہیں, کوئی گاہک ہی نہیں آ رہا ہے, سارا مال ویسے ہی بھرا ہوا, مجھے تو اس مال کو دیکھ دیکھ کے اختلاج ہوتا ہے, مجھے تو ڈر لگتا ہے اس مال کو دیکھ دیکھ کر کہیں مجھے دل کا دورہ نہ پڑ جائے. دیکھو سب کی دکانیں خالی ہو رہی ہیں, دیکھو سب کا مال بک رہا ہے, اب بتلاؤ کون تکلیف میں ہے کون رہا. ہم نے اپنی آنکھوں کو معیار بنایا, اس لیے ہم دھوکہ کھاتے ہیں اور شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے. ذرا آنکھوں سے پردہ ہٹے اور ہم حقیقت دیکھنے کے قابل بنے, تب پتہ چلے گا کون تکلیف میں ہے کون راحت میں ہے. اللہ کو راضی کرنے والا کبھی تکلیف میں نہیں رہتا, نہ دنیا میں نہ آخرت میں, اور اللہ کو ناراض کرنے والا کبھی آرام میں نہیں رہ سکتا, نہ دنیا میں نہ آخرت میں, چاہے اس کے بعد جتنی دولت جمع ہو جائے, چاہے جتنا مال جمع ہو. تو شیطان آ کر ڈراتا ہے, نبی کا کہنا مانو گے تو کیا کھاؤ گے, فاقے کرو گے, میرا کہنا مانو. اور جب آدمی بات مان لیتا ہے, شیطان کا کہنا مانتا ہے, تو شیطان پہلا کام کیا کراتا ہے, اس کو بے حیائی میں ڈالتا ہے. عجیب بات, عجیب بات ہے. شیطان ڈراتا ہے فقر و فاقے سے, اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا تو بھوکے مرو گے. اچھا ٹھیک ہے, میں تمہارا کہنا مانتا ہوں, تو جیسی اس کا کہنا مانے تو وہ یوں نہیں کہتا چلو 4 بجے رات سے اٹھ کے چلو اپنے کارخانے پر, چلو اتنی محنت کرو, چلو اب طاقت چیکنگ والے کو الگ کرو تم خود چیکنگ کرو, چلو تمہارے کارخانے میں مقدم کی ضرورت نہیں, تم خود مقدم ہی کر سکتے ہو, تم کرو, تمہارا ایک بیٹا یہ کر سکتا ہے, تمہارا ایک بیٹا. یہ نہیں کہتا. جیسے انسان شیطان کا کہنا مانتا ہے, پہلے کہتا ہے کپڑے اتارو, ننگے ہو جاؤ, عورتوں سے بھی یہ کہتا ہے, مردوں سے بھی یہ کہتا ہے, اب کہتا ہے آنکھوں سے پٹی ہٹاؤ. یہ کیا تم نے پٹی باندھ رکھی ہے, نہ محرم کو نہیں دیکھیں گے, فلاں کو نہیں دیکھیں گے, کس کے چکر میں پڑ گئے, خوب دیکھو کیسے دیکھیں, ابا ڈانٹیں گے, اپنے کمرے کے اندر دیکھو, میں موبائل لا کے دیتا ہوں تم کو, فلاں چیز میں دیکھو, فلاں چیز میں دیکھو. ڈراتا ہے فخر و فاقے سے, اور جیسے ہی کوئی اس کا کہنا مانتا ہے فوراً اس کو بے حیائی کے کاموں میں لگا دیتا ہے. الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, شیطان تمہیں فخر و فاقے سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کے کاموں میں لگاتا ہے. واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا, اور اللہ تم سے کہتے ہیں میرا کہنا مانو گے تو سب سے پہلی بات میں تم سے راضی ہو جاؤں گا, میں تمہارے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا, آگے میں تم کو گناہوں سے بچاؤں گا, میں تم کو اس قابل بناؤں گا کہ جب تم میرے پاس آؤ تو تمہاری مغفرت ہو جائے, اور میں تم کو اپنا فضل بھی دوں گا, یعنی تمہاری کمائی میں بھی برکت دوں گا, تمہاری دنیا کی پریشانیاں بھی ختم کر دوں گا. واللہ واسع علیم, لیکن اللہ دلوں کا حال جانتے ہیں, تم واقعی متقی بنے یا دھوکہ دے رہے ہو. اگر تم واقعی متقی بنے, اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, اللہ ساری ضرورتیں بہت آسانی سے پوری کر دیں گے, اور اللہ اس کے محتاج نہیں ہے کہ تم کو کروڑوں دے تب تمہاری ضرورتیں پوری ہو جائیں. اللہ اس پر قادر ہے کہ تم تمہاری جو تھوڑی سی آمدنی ہے اسی کو اتنا بابرکت بنا دے کہ تمہاری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں. یہ مطلب ایک آدمی مہینے میں 10,000 روپے کماتا ہے اور 8,000 میں اس کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں, 2 بیلنس ہوتا ہے. اور ایک آدمی 1,00,000 روپے کماتا ہے لیکن اس کی ضرورتیں 1,00,000 میں نہیں پوری ہوتی, وہ ہر مہینے 20,000 روپے کا مقروض ہو جاتا ہے ہر مہینے. اب اس کے سمجھ میں نہیں آتا میں قرضہ کہاں سے ادا کروں, کبھی اس سے مانگتا ہے, کبھی اس سے مانگتا ہے, کبھی اس سے مانگتا ہے, اور کچھ دنوں کے بعد منہ چھپاتا ہے, موبائل سوئچ آف کرتا ہے, گھر بدلتا ہے, بھاگا بھاگا پھرتا ہے. تو جو 10,000 کما رہا ہے وہ مالدار ہے, یا جو 1,00,000 کما رہا ہے وہ مالدار ہے؟ جو 10,000 کما رہا ہے وہ مالدار ہے. ایک سال پورا ہوگا تو اس کے پاس 24,000 بیلنس ہوگا, اس لیے کہ ہر مہینے 2000 روپیہ بچ رہا ہے, اور جب اس کا 1000 پورا ہوگا تو 20000 روپیہ مہینہ مقروض ہو رہا تھا, اس لیے 240000 روپیہ اس کے ذمے قرض ہوگا. اس کے پاس 24000 کی بچت, اس کے بعد 240000 کا قرض نہیں, اور زیادہ, یہ تو میں نے 10 مہینے کا حساب جوڑا, 240000 اور زیادہ ہو جائے گا, آپ حساب کر لیجئے گا تو بتاؤ کون مالدار ہے. ہم سمجھتے ہیں زیادہ پیسے کمانا کمال ہے, اللہ کا فضل یہ ہے کہ اللہ جو دے اس میں ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں. جس کی ضرورتیں پوری ہو گئیں وہ بادشاہ ہے, اور جس کی ضرورتیں نہیں پوری ہوئیں وہ فقیر ہے, وہ محتاج ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو امتحان کی حالت میں رکھا. اللہ چاہتے تو ہم سے گناہوں کے مواقع چھین لیتے, اللہ چاہتے تو شیطان کو بیڑیاں لگا دیتے, ہتھکڑیاں پہنا دیتے, اور پھر ہم سب نیک ہو جاتے. اور اللہ کر کے دکھاتے ہیں, رمضان کے مہینے میں شیطان کو پہناتے ہیں نا بیڑیاں, اسی لیے دیکھو رمضان کے مہینے میں بڑا سے بڑا گنہگار بھی گناہ کم کرتا ہے. کتنے ایسے ہیں جو چھوڑ دیتے ہیں, اور بڑا خطرہ ہے ان کے لیے جو صرف رمضان کے لیے گناہ چھوڑتے ہیں اور عید کے بعد پھر شروع کر دیتے ہیں. صرف رمضان میں سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں اور عید کے بعد ماشاء اللہ عید کی نماز پڑھ کر کے آتے ہیں اور چہرے پر جو سنت آئی تھی وہ بھی حجام کو دے کر آ جاتے ہیں, بھائی یہ بھی تم رکھ لو. کیوں؟ اس لیے کہ میں تو صرف رمضان کا مسلمان تھا, باقی 11 مہینے تو میں شیطان کا بندہ ہوں. اور کیا مطلب ہوا اس کا؟ یہ ایمان کا مسئلہ ہے میرے دوستو, ایمان کا. ہم جن باتوں کو چھوٹی چھوٹی بات سمجھتے ہیں نا, موت کے وقت پتہ چلے گا کہ یہ چھوٹی تھی یا بڑی تھی. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. ہم صرف رمضان میں اللہ کے بندے نہیں ہیں, ہم پوری زندگی اللہ کے بندے ہیں. اور ہم صرف رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہیں ہوتے, ہم پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوتے, تب جا کر ایمان کی موت نصیب ہوتی. لیکن رمضان میں اللہ انتظام کرتے ہیں, شیطان کو بیڑیاں ڈال دیتے ہیں. یہ نالائق بہت زیادہ محنت کرتا ہے میرے بندوں پر, کم از کم 1 مہینہ تو ان کو ملے کہ وہ اچھے بن جائیں. اللہ چاہتے ہیں, دیکھو جیسے کوئی گاڑی اسٹارٹ نہ ہو رہی ہو تو اسے دھکا لگا کر اسٹارٹ کیا جاتا ہے, لیکن دھکا لگا کر اسٹارٹ کیا جاتا ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ کلیان جانا ہے تو کلیان تک دھکا لگایا جائے. ارے اسٹارٹ ہو جائے تو پھر اس کو اپنے انجن سے چلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے رمضان میں شیطان کو بیڑیاں لگائی ہیں تاکہ دھکا لگے اسٹارٹ ہو جائے. یہ مطلب نہیں ہے کہ عید کے چاند پر گاڑی کھڑی ہو جائے, اب یہ اسٹارٹ ہو گئی تو چلتی رہے, اب یہ اپنے انجن سے چلتی رہے پوری زندگی. ہمارا حال یہ ہے, ہمارا اسٹارٹ ہوتا ہے انجن اور عید کا چاند نکلتا ہے تو کھڑی ہو جاتی ہے گاڑی, تو ہم سال بھر تھوڑی اللہ تعالیٰ دھکا لگائیں گے. تو اللہ نے جس طرح رمضان المبارک میں شیطان کو قید کرنے کا انتظام کیا, اللہ چاہتے ساری زندگی قید کر دیتے, لیکن پھر ہمارا کمال کیا ہوتا؟ اچھا یہ بتلاؤ, اگر اس مجمع میں بیان کیا جائے کہ بھائی نامحرموں کو نہ دیکھنا چاہیے, کوئی اندھا کھڑا ہو اور کہے الحمدللہ میں یہ گناہ کبھی نہیں کرتا, یہ اس کا کمال ہے؟ ارے آنکھیں ہو پھر اللہ حفاظت کی توفیق دے تب کمال ہے, وہ تو بیچارہ آنکھوں سے محروم ہے. کوئی نامرد کھڑا ہو اور یوں کہے الحمدللہ مجھ سے اور تو گناہ ہوتے ہیں لیکن ایک بڑا گناہ ہے شہوت کا گناہ, الحمدللہ وہ مجھ سے کبھی نہیں ہوتا. ارے تم اس قابل کہاں ہو کہ تم سے وہ گناہ ہو؟ کوئی لولا کھڑا ہو اور یوں کہے میں نے آج تک کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا, کسی کو تھپڑ نہیں مارا, ارے تمہارا ہاتھ ہلتا ہی کہاں ہے جو تم تھپڑ مارو؟ کوئی بہرا کہے میں نے کبھی میوزک نہیں سنی, تمہارے کان کا ہے جو تم سنو گے؟ اگر اللہ تعالیٰ گناہ کے مواقع چھین لیتا اور صرف نیکی کے مواقع رکھتا تو شیطان کہتا نا اللہ یہ گناہ کر ہی کہاں سکتے تھے, ان کے سامنے تو صرف ایک راستہ تھا, ون وے روڈ تھا, سوائے جنت کے اور کہیں جا ہی نہیں سکتے تھے, اس لیے جنت میں چلے گئے تو کون سے کمالے. دیکھو ایک ہائی وے سیدھے, نہ دائنی طرف مڑنے کا کوئی چانس, نہ بائیں طرف مڑنے کا کوئی چانس, اور آپ اسی پر چلتے چلتے اپنی منزل پر پہنچ گئے, یہ کون سا کمال ہے؟ ارے 10 جگہ ایگزٹ ہوں, 10 جگہ موڑ ہوں اور پھر آپ غلط موڑ پر نہ مڑیں اور سیدھے راستے پر چلیں اور اپنی منزل پر پہنچے, تب کمال ہوگا نا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے موڑ رکھے, بہت سارے ایگزٹ بنائے, شیطان کو خوب مواقع دیے ہیں تاکہ شیطان کو کہنے کا موقع نہ ملے کہ اللہ ان کا تو کوئی کمال نہیں تھا, آپ نے میرے ساتھ ناانصافی کی, اللہ مجھے جہنم میں ڈال دیا, ان کو جنت میں بھیجا. لیکن اس کے باوجود اللہ کو ہے بڑی محبت اپنے بندوں سے, بڑی محبت. اس لیے جب عمومی طور پر بندے شیطان کا کہنا ماننے لگتے ہیں تو دیکھو اگر اللہ بہت ناراض ہوتے اور اگر اللہ تعالیٰ کو بندوں سے کوئی محبت نہ ہوتی تو اللہ چھوڑ دیتے، جاؤ جو کرتے ہیں کرنے دو، ہم ایک ساتھ ان کو دیکھیں گے، سب کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیں. لیکن پھر اللہ کی محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ اللہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں بھیجتے ہیں، چھوٹی چھوٹی. کبھی کاروبار میں مندی آتی ہے، کبھی بے برکتی ہوتی ہے، کبھی لوٹ مار ہوتی ہے، کبھی کہیں پیسہ ڈوب جاتا ہے، کبھی کوئی اور بڑا نقصان ہو جاتا ہے، تاکہ میرے بندے واپس آ جائیں، ان کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے. اور جب اللہ دیکھتے ہیں کہ زمین پر بہت زیادہ شیطان کی بات مانی جانے لگی، بہت زیادہ میری نافرمانی ہونے لگی، اور اس کا خطرہ ہو جاتا ہے کہ اب جو اچھے ہیں وہ بھی انہی کے رنگ میں رنگ جائیں گے، اب جو اچھے ہیں وہ بھی انہی کے راستے پر چل پڑیں گے، تو جو برے بن چکے ان کو روکنے کے لیے اور جو اچھے ہیں ان کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی تکلیفیں بھیجتے ہیں. پھر زلزلے آتے ہیں، پھر سونامی آتی ہے، پھر طوفان آتے ہیں، پھر بڑی بڑی ہلاکت ہوتی ہے، بڑی بڑی تباہی ہوتی ہے. یہ اصل میں عذاب نہیں ہوتا، یہ عذاب کی شکلیں ہوتی ہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس لیے تاکہ بندوں کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو. اور ہمارا حال یہ ہے، اب ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں، ہم نے گناہ کر کر کے اپنے دل کو پتھر کی سل بنا لیا ہے کہ یہ سارے حالات ہم بیٹھ کر ٹی وی پر دیکھتے ہیں اور مزے لیتے ہیں، فلاں جگہ روڈ پھٹ گیا، فلاں جگہ بلڈنگ گر گئی، فلاں جگہ زمین دھس گئی، اور یہ ڈر نہیں لگتا یہ وہاں ہوا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. یہاں بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی اور کے ساتھ ہوا، ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ میرے بندوں کے دلوں میں میرا ڈر پیدا ہو جائے. کچھ لوگوں کو اللہ تباہ کرتے ہیں، ان میں جو گناہ کرتے کرتے اللہ کو اتنا بھول گئے تھے کہ اب کفر کی حالت میں دنیا میں سے جاتے ہیں، اللہ ان کو جلدی بھیج دیتے ہیں تاکہ اب اس سے زیادہ گناہ نہ کر سکے اور دوسروں کے لیے عبرت کا نمونہ بن جائیں. اور جب ایسی عمومی آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو اچھے برے سب اس کا شکار ہوتے ہیں، جو اچھے اور نیک بندے اس کا شکار ہوتے ہیں، چونکہ انہوں نے بہت دنوں سے اپنے آپ کو برائیوں سے روکا ہوتا ہے، اپنے کو سنبھالا ہوتا ہے، اپنے بچوں کو روکا ہوتا ہے، اپنے دل پر جبر کیا ہوتا ہے، اور ایسے برے ماحول میں، ایسے گندے ماحول میں بھی انہوں نے تقوی کی زندگی گزاری ہوتی ہے، اس لیے اللہ کو ان پر اتنا پیار آتا ہے، اتنا پیار آتا ہے. ایسے حالات میں جب اللہ ان کو بھی موت کا نشانہ بناتے تو ان کو اللہ شہادت کی موت عطا فرماتے ہیں، اور شہادت کی موت سے بڑی کوئی موت نہیں ہے. یہ انعام ہوتا ہے ان کے ساتھ اللہ کا، اتنے مشکل حالات میں، اتنے بگڑے ہوئے حالات میں، اتنے بے حیائی کے ماحول میں، ایک کالج میں پڑھنے والے ہزاروں بچے سب موبائل پر گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، ایک نوجوان ہے جس نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے صرف اللہ کے ڈر سے، وہ پورے ماحول سے اپنے کو کاٹ کر کے رکھتا ہے، وہ تنہائیوں میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور رو رو کر اللہ سے معافی مانگتا ہے. اب جب کوئی زلزلہ آتا ہے، پورا کالج اگر تباہ ہوتا ہے، 100 تباہ ہوتے ہیں، تو 99 کو ان کے کیے کی سزا ملتی ہے، اس ایک کو اس کے تقوی کے بدلے میں شہادت کی موت ملتی ہے. یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے، انعام. ایسا نہیں ہے کہ ایسے موقعوں پر جتنے لوگوں پر مصیبت آتی ہے سب اللہ کے عذاب کا شکار ہوتے ہیں، جو برے ہوتے ہیں ان پر عذاب آتا ہے، جو اچھے ہوتے ہیں ان کو انعام ملتا ہے. اور شہادت کی موت تو ایسی موت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا فرمائی، وَدِدْتُ لَوْ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ. میری آرزو ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں موت ملے، پھر زندگی ملے، پھر موت ملے، پھر زندگی ملے، پھر موت ملے. 3 مرتبہ تمنا کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی موت کی. اور حضور نے فرمایا، جس ایمان والے کے دل میں زندگی میں کبھی شہادت کی تمنا نہ آئے وہ منافق. یہ تو اللہ سے مانگنے کی چیز ہے. اس لیے جب اس قسم کے حالات آئے تو ہمارے دل میں اللہ کا ڈر بڑھنا چاہیے، ہمارے گناہ چھوٹنا چاہیے. اتنا کافی نہیں ہے کہ باہر جیسے اعلان لگا ہوا ہے ہم نے ریلیف میں پیسے دے دیے، بس پہلے ہمارے گناہ چھوٹے، ہم سچی پکی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے حفاظت مانگیں، اللہ ہماری حفاظت کیجیے، اور پھر ہم تو اللہ کے حکم کے مکلف ہیں, کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا وہ اللہ جانے, لیکن اللہ نے فرمایا ضرورت مندوں کی مدد کرو, غریبوں کی مدد کرو, اور یہ بھی ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے, نام و نمود کے لیے نہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے اس لیے مدد کرے کہ اللہ ہمارے اس صدقے کو قبول فرما لے, اور جن مصیبتوں میں اللہ نے اپنے دوسرے بندوں اور بندیوں کو ڈالا ہے ان مصیبتوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی, ہمارے شہر کی, ہماری آبادی کی, ہمارے علاقے کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. صدقہ بھی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے, جس طرح صدقہ بھی علاج ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو صدقے کے ذریعے. دیکھو اگر گھر میں کوئی بیمار ہو جائے آدمی یہ تھوڑی کہتا ہے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں میں دوا نہیں لا سکتا, قرض لے کر دوا لاتا ہے, اس لیے اسے علاج کرنا ہے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ علاج ہے. خدا نہ خواستہ جن علاقوں میں زلزلہ آیا ان کے گھر گر گئے, وہ بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے دوبارہ؟ کیسے بھی کچھ کریں لیکن بنائیں گے نا. تو اس طرح ان کو خرچ کرنا, وہ جو نہیں کہیں گے نہیں ہماری بچت, ہماری جو بچت تھی وہ ختم ہو جائے گی ہم تو نہیں بنائیں گے. جس طرح ان کو اپنا گھر بنانے کے لیے خرچ کرنا ہے, میرے دوستو ہمیں اپنا گھر بچانے کے لیے خرچ کرنا ہے. یہ جو ریلیف ہے, یہ جو ان ضرورت مندوں کی مدد ہے, یہ اپنا گھر بچانے کے لیے ہے, یہ اپنے بال بچوں کو بچانے کے لیے ہے, یہ اپنا ایمان بچانے کے لیے ہے, یہ اپنی صحت اور عافیت بچانے کے لیے ہے. ہم روئیں, اللہ سے مانگیں, استغفار کریں, توبہ کریں, اور اپنی طاقت سے بڑھ کر اپنا شوق روک کر, کیا ہو جائے گا اگر ایک عید میں ہمارے بچوں کے نئے کپڑے نہیں بنیں گے, کون سی مصیبت آ جائے گی اگر ہمارے بچوں کی نئی چپلیں نہیں آئیں گی, اور اگر وہ پیسے بچا کر کے ہم کسی بھوک سے تڑپنے والے کے لیے دو روٹی کا انتظام کر سکیں گے, اور کسی ننگے انسان کے لیے ایک جوڑ کپڑے کا انتظام کر سکیں گے, کسی ایسے کے لیے جو بغیر چھت کے ہو گیا ہے ایک معمولی سی چھت کا انتظام کر سکیں گے, کیا پتا اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کے پھلنے پھولنے کا فیصلہ کر. تو میرے دوستو جب آزمائشیں آتی ہیں تو دنیا کے تمام مسلمانوں کی ایک ساتھ آزمائش ہوتی ہے, ان کی بھی آزمائش ہے ہماری بھی آزمائش ہے. ان کی آزمائش یہ ہے کہ وہ اس حال میں اللہ کی شکایت تو نہیں کرتے, ہماری آزمائش یہ ہے کہ اب ہم گناہ چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے, اور ہم اللہ کے ضرورت مند بندوں کی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اللہ انہیں بھی کامیاب کرے ان کی آزمائش میں, اللہ ہمیں بھی کامیاب کرے ہماری آزمائش میں, اور اللہ اپنی پکڑ سے ہماری حفاظت فرمائے. جب زمین پر گناہوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین کو ہلا دیتے ہیں. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کہ ہماری زمین پر گناہوں کا بوجھ پڑے. اور میرے دوستو اگر سب مل کر لوگ گناہ نہیں چھوڑتے, ایک ایک فرد ہمت کرے اور یہ طے کرے میں تو گناہ چھوڑوں گا, اگر مجھے اللہ نے توفیق دے دی اور میں نے برے ماحول میں بھی گناہ چھوڑ کر زندگی گزاری, اور پھر برائیوں کی وجہ سے کوئی عذاب آیا, کوئی مصیبت آئی, اور میں بھی ساتھ میں مرا, اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ مجھے شہادت کی بہت عطا فرمائیں گے, اور اس سے بڑی مومن کی کوئی تمنا نہیں ہوتی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ جمعیت علماء بھیونڈی کی طرف سے ریلیف کے لیے اعلان ہے. الحمدللہ ریلیف پر اچھی خاصی گفتگو ہو چکی ہے, باہر بینر لگا ہوا ہے. یہ قاری محمد ایوب اعظمی صاحب جنرل سیکرٹری جمعیت علماء بھیونڈی کی طرف سے اعلان ہے, باہر نام لکھے ہوئے ہیں, مفتی حذیفہ صاحب کا نام ہے, مولانا جمیل الرحمان صاحب کا نام ہے, قاری ایوب صاحب کا نام ہے, ہندوستانی مسجد میں آفس ہے, وہ آپ کے قریب ہے, آپ کو جہاں سہولت ہو وہاں آپ جمع کریں, اور اپنی حیثیت سے بڑھ بڑھ کر جمع کریں. وقتی طور پر کچھ قرض لے کر دینا پڑے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے, ایسے قرض کی ادائیگی کو اللہ آسان کر دیتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ گناہوں سے سچی توبہ کریں, اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں.